أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. مکه نه دا خبره ذکر شوی وا دې صورت کې وو آداب ذکر کیږي دا وو آداب پغړی چې د دې د وجه د ایمان والے کورنۍ کې یو بل سره اتحاد او اتفاق هغه راځي او کورنۍ کې د دې یو بل سره مینه دی واګي او امن هغه ډیریږي. نو دو آداب ذکر شو دې نه دریم ادب ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا او بار بار دا خطاب په مکه مې درویلو چې مقتضا د ایمان دادا چې د رستو ادب باندې عمل وکړي ایمان والے مکه رشي آداب اغي سره اتحاد جوړيږي او بعض خلک لګي دا اتحاد خرابوي هغه فاسق او دروغجنو چغلخوري مداغه د بے تحقیق خبرې منلو نه ځان بچکول ضروری دي. د دیو جنا دی مقام کې دا قانون ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسق کروڑی تاسو تاسو ګناګار او فاسق کړي تنا خبره کړي بنا با ان خبر فتبینوا تحقیق وکه فتحقیق وکه ولی ان تصیبوا قوما بجهالتین لئلا تصيبوا ذات مقام کے لام مقدری لگا مخکے ان دے تیر شو ان تحبط اعمالکم لئلا تحبط کنا گلتم دا سے دے اللہ تصيبوا اسنا چور سو اے تکلیف یو قوم تا بجہالت پنا خبر ہے فتصبحوا نو بگر دے علاما فعلتم نادمین فقلوا قلوبان استیمانا فاسق نو مراد دے مقام کے اگر سوک دے چې ارتکاب د ګناه کبیره کړې دی او صحیح توبه نه کړې اگر چې مسلمان دی دروغ ویل چغلی کول د مؤمنانو منځ کې فساد پیدا کول دا ټول پکې داخلي کاظم وی ودا آیات عام دی نازل شوی دی د پارا د بیان د تثبت او د اعتماد نه کولو په خبر د فاسق باندې دغه فاسق وی المسلم المخل بشیء من احکام الشرع. او دا شان بیان القرآن کی مولانا اشرف بلی تانویز دی گم لکلی ہو چی دا آیات افاد حکم کے لیے ہے عموماً مانا یو مطلب دے چی آیات عام دے قطیب شیربینی امیلی دی چی نزول دا آیات اگا پا بارد ولید کی دے ادا خبر حافظ ابن قیم ام کلی دا بدایا ہے کہ داغین علاوہ باز نور علماء ام کلی دا مفسری نے ذکر کی فاغت فاسق ویل دا کمزور قول نہیں لیکن ولید اغا صحابی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ا دې مقام کې غیر قول نقل کی چې اغا نبی علیہ السلام لګلو یو قوم ته چې لاړ شه دغینه زکات ورکړه مخکې دور نه جاهلیت د وختونو د هغه د دې څخه لګي و دې چې لاړ اغه خلق ولروته د اکرام د پاره چې نبی علیہ السلام عامل لاغلی دی نو دې واپس راغی نبی علیہ السلام ته چې هی خو وجلم زکات نه ورکې مېز کې دا د اجتهادي غلطي ورسته وایم ولیا غزر دښمنی ولا دوی چې ما په دې د پاره نه ودی چې ما وایي نو هغه باندې بدګماني مکو صحابي دی نو ټیک ده یو خدا چې دا خپل ټیک دي چې فرض باندې رسو باسن دوم چې الله او دا رسول دا نبی ویل شي دا آیات په اړه د ولید کې نازل شوی دی قران کې کونیشته نه حدیث کې شته دا صحابه لوی شان او عدالت دی چې په یقیني نصوص ثابت دي ناغه په دې قول د مفسرین باندې پرې بودل دا نبی جایز دا څنګه دی پکار مخکې ما تاسو ته ویلو چې د صحابي لمن داغدار کیږي په هغه ځای کې موږ هیڅ خبره نه لرو ځکه صحابي ډیر محترم دی نو خدای چې پخته خلقو جرحو کې خو باغی باندې جرحو نه کی به مو د دادا چې په دغه روایت کې چې ابن کثیر هم ذکر کړل دی نور هم په سیرم هم ذکر کړل دی سند ذکر کړل دی ابن قیم هم بدایا کې ذکر کړل دی لیکن سند متصل نه دی البداية کې حافظ ابن کثیر وینم سبا پاکستان کې چاپ شو چې والله عالم به صحته پورا صحت باندې وزم نه کویږم چې روایت صحیح دی کنه روسو اتم جیل کې هغه دا خبره کړې ده ابن العربی العاصم من القواتم صفنو 91 کې اوس پاکستان کې ډیر چاپ شو وړه رساله لا پښې ته 30 روپے کېږي هغه وی رسول روایت دا ابن العربی د پندنه صدې عالم دی د علامه ابن حزم د دور سره لريخه د حافظ زهبی ابن کثیر ابن قایم او دارنګ ابن عبد الهادی او سدوکی رحمهم الله د دین ډیر مخ کې تیر شوی دی د دین د درې سو کال مخ کې تیر شوی دی هغه وی کوم روایت چې اراغلی دی باب کې لکه رستو ابن جریر اگر اوري ابن کثیر دا غره نقل کړی دی داګه کې مرفوع روایت نشته چې نشته موقوف روایت کې مداوی د وژن اولی صحابي بدنامه او تحقیق هم داره چې ولید په دغه وخت کې ډیر لوکي ونه نبی علیہ السلام څنګه ولې بیا بعض کسانو کلو کتابونو کې دغه روایت راوړل اگر چې غیر عاقلین دي لکه خلافت ملوکیت کې دا مسله شته سبا یې توثیق باندې نو ادا خود ابن شوزب روایت کارو او ابن شوزب چې سی هجره کې پیدا شوه دي او شپږ پنځوس کال پس ولید ولید سره ملاوي دول راغلي دي کنه نو څنګه ولید دي دا غوړم چې خوراله له فاصله ده کم از کم یې ته وګوره بیا دا خبرې کول دا غو پاره کې جنه شرابي او موزه نشه په حالت کې کو دا شل بیا غشلې دا قاضي څخه خبره دا چراله چې کسانو گواہی وکړل ولډې وکړي عثمان نذرانو راولې وي د شرابو بوی راځي بیا نو څو اچې پرالي چیرې دا سپیلې دي حالانکه صحیح خبره په غبار کې نشته نو څو کولی شي دا هم تاریخي خبرې دي ریمو جداد چې ولید تفاسق ویل به دلیل خبره ده ځکه چې هغه واقع ته ثابت هم شي کنه نو ماره ته مخ کوي چې هغه د ولید رضی الله عنه اجتهادی خطایا باندې دلالت کوي چې رد دا ګمان چې کنه غیما په سر اغلی دي زما وجل الله مېز کې حقیقت دا کې نو چې دا کې نو اجتهادی خطا سره خو ګناه نه ثابت دي اجتهادی غلطی زه مجتهدین شي دا غیر نو شي نو چرته هغه په څه بد خبره ونه کې او دا څه وشه خپل ماخلا چې دا رغنه غلطی شوه ده مې مجتهدین دي دا غینه غلطی کیږي صحابه کرام دي بازه دا غی اجتهادی تفردات دي اجتهادی تفرد په سره صحابین نشتلې علماء لیکي چې بل غاړه د ګڼ صحابه دی یو غاړه دی یو صحابي دی مثلا او دا غنه دا قول نقل شو چې فلانی صحابي لوی درجه والا دی او وایي چې که څوک دا غلې د پرې نوشي دا اخري په دې روزه نه ماتي پیدا راغو چې تفرد قول له نور صحابه خلاف دی ګڼ صحابه په دې جماعتي کې وګڼل دي ولې دارنګې سباځي داسې صحابه ته منقولې لکه بلال رضی الله عنه مبارک راضي چې باندې لال کوي راځه ما قرباني راکړه بدل دې آباد کسان پېښ کړي چې له قرباني خو حیثیت نشته وي قرباني سنت نه احناف د واجب وي شیخ القران ضیاء النور کې سوزه یې لیکلي چې صحیح خبره راځي چې سنت دا غم د محدثینو په طرف لیکل کېږي چې وایي آثار و نمالنی کی سنت تزک بائی صحابہ دا سیو چیغیت کل کل پریخی دلک ابو بکر رضی اللہ عنہ شو عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ شو اغش مارے دی پریخی دی دا بارا چی بخلق لازم نیشی خدا مطلب نیدی چې کنه دې صحیح حیثیت نشته محمد رسول الله خپل کړي له صحیح روایتو کې راځي صحابه وکولا نبی هغه په داسې روایتو باندې چې صحابي تفرد دي کنه او پاغي هغه ګن روایت ولې ښکتا نو ټیک دا چې دا قول احناف وکړي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته منسوب دي چې هغه وجوب قائل نه لیکن نور علماء چې نه سنت دي نو بعضوی سنت موقت دي نو واجب او نذیره سفرق په ګډیر نشتا سنت موقت واجب ته نذیر په عمل کې کنه په بار صورت عام علماء او سنت وي شیخ القران هم سنت ویلی سو ځای بار صورت د اجتهادی غلطی ده کدا غشي او خه خبره غړم به چې تاسو ته ما کړی ولکه څنګه چې قاضین وي یا نور علماء وي قاضین وي عام نزلت لبيان التثبت وترك الاعتماد على قول الفاسق دا عام دی بس یو فاسق راغی او تاسو ته خبره وکړه نه خبره سره دا هغه په قول اعتماد نکوه تر سوچې تحقیق نه کړی ولی ان تصيب قوما بجهاله ابا تاسو خبر نه رسیدي او قوم بارا کې نبی رسول الله ډیر غوسه شوی وي ولا موجودی مودی انکار کوي هغه ویراله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته وته نبی رسول الله ډیر غوسه وي الله باندې دا الله په ذات باندې وړو دا الله او دا الله رسول ته غوسینه مونږه چې د اکرام لپاره راوتی دغه عزت لپاره راوتی نبی رسول الله مې ورزم حمله وکوم مونږ دغه عزت لپاره راوتی آیات نازل شو چې تحقیق کوی غوړې په تبیین اشاره ده چې خبر د فاسق قبلول شي خرستو ته تحقیق نه تحقیق وکا د دې نه دا معلومه شو چې کوم سړی عادل نه کنه داغه خبر خو خود قبول شي هر وخت د کوجره چې محدثین په سند کې روایت راوړي فلان ان فلان نو هغه عادل نه صحیح روایت کنه خو چې کله سړی په مېن کې دا درې چې راځي دې نه غلط شي نو دې کې یو خبره یاد وساته بعضې کسان نه پوهیږي او خصوصا ځان باندې تقلید د قوم له ګوتره بخاری کې کمزوري روایت دي ومن خو خیر ده تقلید نکو خو دی عالم خبره نه ده دا د ګڼو علماو اتفاق دي شاول الله لیکلي علامه حازمی ډیر مخکې لیکلو چې تقریبا اتفاق دي په دې باندې چې بخاری اصح الکتب بعد کتاب الله دا الله کتاب په دویم نمبر صحیح کتاب بخاری دی ګره دا ٹھیک ته چې نور کوم حدیث صحیح شته راغې نن کار نشته خو هغه شاید ډیر زیات سختی په دې باندې لکه امام بخاری وی چې یو سړی د بل نه نقل کوي لکه هغه خپل استاد وی مثلا ما د حمیدینه اورې دی هغه د پلانینه هغه د پلانینه دا پکې شرط دی چې دا ډول راویان د دې ملاقات ثابت یو بل سره صرف د زمانه معاصرت کافی نه دی چې په یو زمانه کې امام مسلم وی چې نه معاصرت هم کافی دی اگر چې د قانون ثابت د امام بخاری شرط مضبوط دی کنه هغه ملاقات هم شرط دی پکې چې ملاقات شي یو بل سره دا هغه شرایط سخت دي ځکه علما حافظ ابن حجر هم ویلي ټولو باقی وه په دې باندې خلق مدو کا کوا چې فلان کې راوی دی پکې او اگر راوی کوجی وي ډېر سخت ناسیبی او ناسیبی نواسب او خوارج چیرې دی او ډلا دا علی رضی الله عنه خلاف راوتی اوس وخت کې او بیا وروسته مسلمانانو خلفاو سره ډېر جنگونه کړی د ملک ابن مروان په زمانه کې مو د حجاج دور کې مو علما وي نواسب د دې عقیده غلطه ده ځکه مسلمان به شمول نه کوي کافر شي ایو مون پر خودو شوی ته کافر وای چې دا وو به کافر دی دا نه یو سره یو خبر وجو نه کافر دی بس داږي په دا کې بیا هغه وجلو بل څه نه ډیر سخت مزه وي نو علما وی ته نواسب داږي نه روایت راغست لري امام بخاری نه هغه تپته وجه دا خلک درو نو وی چې درو خو دې دور به ګناه کنه چې وی وی دا کړي دا وجلو قابل نه کنه ځکه دا نواسب په کې راغلی دی بلې ځان کو خو درا فیزی نه امام بخاری روایت دی رافیزی شیعه دی او د شیعه په مذهب کې دروغ جایز دي ته کوجر چې کله رافیزی په من کې راشي نو علما وی روایت ثابت شو روایت دروغجن روایت ته یا ضعیف دی انتهایی کمزور دی علما کې شیعه پروت دي او شیعه چې لري هغه مذهب کې دروغ جایز دي د دې وجه نه علما وی لیکلو چې شیخ الاسلام نے تیمیه رحم الله چې تین ساتو اشعار من الکذب فی الروافض د دنیا ټول دروغ شیلې څه کې نه هي څه پر شیعهګانو دي چې رافیزی په ګراشي نو کته ولا د دې باندې ځان کوی ته ټیک د ناسیبی وای لیکن هغه سړی نور صدوق او چته دروغ نه دی ویل ځکه امام بخاری دا غنه روایت نقل کړي نو یې غلطه خبره وله کې او بیا چې کله امت په اوسې دي اتفاق کړی دی تر هغه نه وروسته کېږي نو امت ته اتفاق کړی دی او بیا دا چې اتفاق څه ډېر مخکې شوی دی ډېر په خوانه خلقو دا کتاب لاسو کې غست دی او متداول ګرځېدل دی او بار صورت بیا موږ وایو چې امام بخاری رحمه الله داغه پر روایت دا سراغه چې کمزوري نه ده انسان تعلیقات دا غچی او علماء لیکلی حافظ مبارک پوری لوی عالم رستو دور علی حدیثو کې تحفۃ الاحوزی والا آدمی تحقیق کړل یو مقدمه غلا ګولې دا ولې دونګه تحقیق هو او پای کې هغه دا ثابت دی چې امام بخاری رحم الله پر روایت کې یو روایت ما ته سو کمزور ثابت کی سیوار تعلیقاتونه او تعلیقات بخاری کراولې نو پای کې مقصد داغه پسند چونکی شرایط برابر نو غنې دی راول نور علما وی صحیح دی بعضو پکې کمزوری ني چې کم پکې متصل مرغور روایت دي کنه دا غدر کول صحیح دي او دا حقیقت هم دی مې دا څه خبره مکو او چې مونږ ته کلا سند مخه تراغه پسند کې او فاسق پروف دی مونږ تحقیق وکړو چیرې دا راوی هو کمزور دی دا غي نو څو بیا پاږي چیرې هو ګل کا احنا ابوي لا مہر اقل من 10 دراهم بل سرقون بكم مہر دې له 10 دراهم نو بدی کې دي غل نغلا لاسم کټی مونږ وایو دا روایت چې پوری د دې مدار په مبشر ابن عبید دی او مبشر ابن عبید د دنیا دروغجنو ډېر کذاب دی دا کذاب روایت راخلی یا ولې دې سپیو بوته کوي په سپیو له مو بوته کوه تاسو سره د موضوعات کې علامه خطنی لیکلی دي او نن سبا په خبر نوم چاپ شو چې دا انتهایی کمزور روایت په لاندې دی ولې موږ کې ناکار کذاب راوی دي کنه چې کذاب په کراغه دا مراله موزیک قرآن او تحقیق وکړه که تحقیق دی وکړو ټیک دی او کړئ ان توسیبو قوم به جهاله اسینا چې تاسو نقصان ورسوي او قوم ته پنا پویتیا دا نقصان ذکر کړي د قبولولو د خبر د فاسق بغیر د تبیین نه او تحقیق نه معنی کچره دی فاسق دی او سړی دا یاد یو قوم په اړه کې ناکار خبر درکړي مثلا ویلی چې پلانې تا د کنزل کړی دی تاپ دی ویلی دی یا پتا دوستان لګولې دی یې ویلی دی چې پلانې د اسلام نه انکار کړل دی یا دا چې وی مثلا چې پلان کې د زکات او ټول نه انکار کړي او مخاطب په دې خبره عملو کی منه دا کس یا قوم نه انتقام والی دا بې عزتی وکي دا غي سره جنگ وکي نو دا به جرم نه دی او سبب د پیمان دی نه دی چې سوال دې د پته ولګي چې دې خدا خبره نه وکړي او ما سره جنگ وکړو ځکه ان تاسو ګو قوم به جهان نه او د جهان مراد به خبري د حقیقت حال نه یا اشاره ده چې په دې خبر د فاسق باندې به تحقیق عمل کول جهالت دی وره فتصبحوا على ما فعلتم نادمين او بگرده شیبا پا خلو قلوبان نیخ پیمانان ندامت وی لکی گی افسوس و خفکان کولو تا پیوکار بانده رستو دا کولو دا غینا او بیا پا دا سی حال کی دا چه دا افسوس کول بیا فیدا نور کئی کنن او آلمو ان فیکم رسول اللہ او پوش ایچی یقینن پا تازو کی رسول دا اللہ شتا دا غا زندگی کی او دا غا دا جن رستو دا غا سنت شتا لو یطیعکم فی کثیر من الامر کجر استاسو تا دیشی پڑیرو کارونو کے لعنتم نو تکلیف کی بپریوزے پر دی مقام کے لگ تحقیق ہو رہا مانا تحذیر دے کہ فاسق اغا درو خبر در کڑے دے ناغا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پیش کر آغا پجون کے او داغه سنت ته پیش کړو ستو د وفات داغه نه پدی طریقې سره به داغه فاسق درو او رشا معلوم شي کنه فاسق خبر او کړه مسئله او کړه کله د مولا په شکل کې دی نو تاغه قران او سنت ته پیش کنو تا ته پته لګي البرته وي چې د دې سړي رشا ویلې او د روز ویلې او د حکم عام دی هر مسله او فیصله کده او عالمي یا حاکمي هغه په تلیکي په سنت رسول الله باندې څنګه دې مقام کې داسونه فرمایل چوالمو ان فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم داولیونه رسول الله وصف ذکر کو اشاره دا چې داغه ذات خو حاضر ناظر نه دی په جنو کې او نه پس مرګ نه لیکن صفت د رسالت هغه تاسو کې باقی دی تر قیامت پورې ولی داغه د رسالت پیغامات تاسو ته درځي کنه ځکه رسول الله وصف ذکر کو او لو یطیعکم حاصل بیدائی څوک دروغ خبر یا دروغ مسلې او بدعات په خلکو کې خوري او یا غلطي مسلې خوري د سنت خلاف داغه مطلب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حالت د جون کې دمات تایید کی چې کله هغه ژوند دیو یا سنت د رسول الله خپل تابع کی هر ویزه سنت نه تابع کیګم کته وو ته سنت پیش کې چرته کې پیش کوم دتا دی وینا نه نو حدیث هغه د خپل خواهش او د خپل رائے تابع ګرځي لکه جامد مقلد دی یا مبتدع دی اوګه دا کار کوي کنه دا په سبب د ډیر مشقت او تکلیف وګرځي ځکه چې په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې حرج او تنګول نشتا او په خلاف سنت کارونو کې بدعاتو کې ډېر حرج دی ګره ځکه او فرمایل لعنتم ګره او فی کثیر من الامر وی په ډیرو کارونو کې ویلې وی ځکه باز خلاف سنت کار کې کله کله اسانتیا راشي کنه لیکن هغه د شرع د مصلحت سره موافق نه وي نو ځکه لیکن الله حببا ولكن الله حبب اليكم الايمان لیکن الله محبوب کړی دی تاسو ته ایمان و زینه فی قلوبکم او خیست کړی دی تاسو په زړونو کې وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان او بد ښکار کړی دی تاسو ته کفر او ګناهونه کولو نه فرمانی لیکن الله حبب اصل کې د مخ کې نه وهم دار اغه ذهن دا چا یا صحابه کرام دا اراده کړی دا چې معاذ الله دروغ وي او پیغمبر پزان پسی تابع کی بداوه هم لري کوي چې د صحابه غره ډېر لوی شان دي لو یو تیو کوم په دې باندې دلیل لې دغه چې لو د پار د انتفاع د منی راضی مانه داسې ندی شوی الله صحابه دا داغي پزړونو کې ایمان محبوب ګرځول دي او خیر تکړه دي یو تحبیب دي یو تزین دي تحبیب څه دوی چې پر ازا سره خبره مانا بیا کله چې طلب او محبوبیت اغا دا سی کله کله د قبیح چیزی د دې وجنه د مجبورین کله کله دا سوشي نو تزیین ذکر کو ته تحبیب کې معنا د طلب د پرضا سره او تزیین دا د چې ایمان دی ته قبیح نخ کاری بلکې د خاص د ایمان د وجنه هغه سره محبت کوي معنا ایمان او د خاص تخ کاری مزکه غسته دی یا بل فرق وکا چې محبت امر باطینی دی مراد د ایمان نه عقیده صحیح د توحید دا او تزیین چې دین د امر ظاهری دی نو دا ظاهر کې پته لګي نو دا زینه د دین مراد بیا اعمال د ایمان دي کنه او کرہ الیکم الکفر دا اشاره ده چې محبت د دین ایمان سره دومره زیات دی چې دا غي مقابل و ډېر بدکاری ځکه کر رہا و ډېر بدګنی ښا دا مکروه نه دی چې کوم مکروه مونږ استعمالو په قهار اوسو د قران او سنت په اصطلاح کې چې کله مکروه راشي نو مراد دې نه حرام یا د قران او سنت په اصطلاح کې چې کله لایم بغی راشي لایم بغی نه دا مطلب نه شرم نه عصب نه خیر دې کوي کې نه ستاره په قهار او اصطلاح را دا مستحب او واجب او غیره جوړول تقسیمات په لوستو خلقو کړی وي قران او سنت کې چې کر را راغې نو کوشش دار نه کار اتیز دې ځکه کفر دې مکروه وي فسق گناہ کبیرت مکروح ہوئی مکروح مانا حرام دی ناروالی دغه شان قرآن کریم کی راضی و ما یم بغی للرحمن این یتخذ ولدا دا سجیر راضی ما یم بغی دا مطلب چې مناسب نبی خو کچاو کلن خیر دی جائز بھئی نا دا دا قرآن اصطلاح دا ساق تفق اصطلاح نا دا جو کر رہا مطلب دا چې ډیر زیاد قبیح و تخکار کلے دے او بیا کفر و فسوق و عصیان دے ذکر کلو کفر مقابل دی ایمان دے او فسوق و عصیان مقابل دیتا زینه سره ځکه پای کې اعمال صالحو ته اشاره وکنه او د دې دریوالو فرق دا دی چې کفر انکار کولی د طاعت د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او فسق گناه کبیره دی او عصیان گناه صغیره دی دیم فرق دا دی چې کفر انکار دی په زړه کې او فسوق د طاعت نه وتل دی معنی خبر نه منل دی اگر چې انکار نه کوي پزړه کې خو په ظاهر کې بغاوت کوي د حکم نه عصیان او مخالفت کوي دا امر نه ما انکار نه کوي او عزت تابعداري کوم لیکن سره د دین د باج او امر مخالفت کوي او حدیث د بخاری مسلم د انس رضی الله عنه روایتو مضمون دا و چې درې خصلتونه په جا کې جمع شنه د ایمان او غواله به نصیب شي کنه او درې خصلت په کې دا ذکر کړو چې کفر ته واپس کېدل یا د کفر قبلول و د تاسې مکروه او بدخکاری لکه اور دی چې ورځي در ایمان والا نه خرکن خدا صفت و صحابه کرامو کی تو طریقہ اکمل موجود ہو یا لفظ دا حب باباو کر رہا کے چی زمیر دا فائل اللہ تراجی اکڑے دے اشارہ دا چی دا اللہ دا سکڑی دی چاہو دا بدکار اکڑی دی دا کر رہا فائل اللہ دے تو طول کارو دا خیر و شر اللہ پیدا کری دی و دارت دے پا قدریو مو تظلو وان دے آرہ حتم رد دے چی اللہ تا دا سکڑی دی کنا نو سی پہ فتوہ و لگو لگا اللہ پا خپل کتاب کی دو صحابہ کرام مبارک فتوہ لگئی چھو اولائک هم الراشدون اولائک هم الراشدون دا صفتنو علا خاص دی پورا کامیاب دی پورا کامیاب خلق تا گوری صحابہ دی خواہ بل چا باره کې الله دا نو ویلي مبتدا او خبره معرفه وړو او مینس کې ضمیر فصل وړو علما به پويږي دا دلالت کوي په حشر باندې او په کمال باندې او د رشد نه مراد هدایت مندل دي سره د کامیابی او د پوخوالي او د عقل مندینا من دا خلق الله ډیر مضبوط کړی دي او فضلا من الله و نعما د وجد فضل د طرف د الله نه او د وجد نعمت نه او الله عليم حكيم والله تعالى هو حكمت والا دي ایک اشاره ده چې دا پیرشي او صاحب صحابه کرامو کې موجود و دا د الله رب طرف نه احسان دي هغه مجبور نه پاغي باندې هغه حق واجب نشته او دا الله فضل لی بدی باندې چې الله جل شانو هغه ته ایمان خیسته کو کله چې ایمان لته الله خیسته کو کفر ته پس کار کو سنت سره د لمینو پیدا کړه او خلاف سنت کار یا خلاف سنت خبردار چاچی دا غینه دلته کې نفرت پیدا کړ دا الله فضل وکړه کني ستا په شان ډیر ګرځي او چا کې چې دا صفات راغنه ظاهر او صحابه سره مشابهت راغی کنه تک وجه چې الله کامیابی بیا فضلن کې اشاره ده چې د مؤمنانو په منځ کې دي صفاتونو کې تفاضل شته او نعمت کې اشاره ده چې دغه محبت او کراهت باطینی نعمتونه دي هغه شکر کول واجب دي کنه ځکه او فرمایل والله علی الله پوری نکم کسان چې اهلی اغي ته ورکړي کې وسړې دراز کی چې دا ولي الله د دې یو توجو ایمان ته پیدا کړ صحابه کرامو ته وګوره دا غي پړه کې هغه خیرسته کو مینه او سره پیدا کړ د کفر او فسق او عصیان دا غي سره ولا نفرت پیدا کو او بل دا سیدا دا مقابل کې کافر دې بدمعاش دې منافق دې چې دا غو کفر سره مینه پیدا شو او ایمان نه نفرت پیدا شو الله وې زه پوهېږم کنه علی بیا سوال لاغې چر دی یو له داسی ولی ورکړو بل له داسی ولی ورکړو یی حقی دغه حکمتونه دي که او الله په خپل حکمتونو په کویږي ها د مخلوق هغه لګې ته نه رسیدا ته حکمتونه دي و این تو ایبتان من المؤمنین ابتلو فاصلحوا بینهما دزنا بل ادب ذکر کوي سل ورم چې کوم وخت د فاسق خبر اومنلی شي بغیر د تحقیق نه او داغه پوج د ایمان والو کې اختلاف او دشمنی او کله قتل او قتال پیدا شي نو په نور ایمان والو باندې فرض دي چې داغه موږ کې د صلح کوشش وکړي او طرفداری له هیڅ چانه کوي د پار لري چې اتحاد او اتفاق د ایمان والو ته نقصان امرسي کړي ځکه اوس حکم کوي چې وایم توای فتان من المؤمنین ابتدلو کایو په ډلې د ایمان والو جم کئی دیو بل سر باسلحو بینہما جوڑ ہوکے داغی بمینس کی تاسو کوشش بشی چی جوڑ راولے او تو آئے پتا نے ذکر کردی کرتبی راد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قول رکل کرو چی تو آئے فیو تن تموی و زیادو تموی تدیو جنا دجم زمیری و تم راجے کردے دے او باسلحو بینہما ایم بھی لی دی مینې دې نصيحت کولو فیصله د قران او سنت تر بللو کې بیا داغي اصلاحو کې جوړ جاړې چې راشه مړستا خو دواړو په قران او سنت په اصل کې دواړو مسلمانانی قران باندې ایمان له سنت باندې مو پدې په جوړ جاړې راولې خو په بل څه ناراضي ګورې اصلي هو بینه نو اس کې چې دادا جوشي چې فایم بغت احداهما علی الاخرى نو کچره زیاتیو کې یو ډله په بل باندې تغاوت کی زیاتی دې یو ډله دا بل ډله نه ای یو مظلوم دی بل ظالم دی یو ته ګنا نشته دی بل ته ګنا دی نو فقاتل الذی تبغی تاسو مو جنگیږي دا غډلی سره چې زیاتی کوي حتا تفیء الی امر الله تر دې چې رو ګرځي د الله فیصله تا الله دوی د مظلوم طرفداری کوي ظالم نه کې کده ډول ایمان والا داسری چې ته پوهیږي چې ردی مې چې شخړه او خطر پیدا شو او جنگ او قتل او قتال لې نو کوشش وکې چې دا یو بل ته نږدې کې او په قران او سنت ولا په اصل وکې خو کبل فرض یو ډله په ګډه دا چې غي سره دا غي نه پواوت دي د قران او سنت حکم دغه اړه نه دي نو ته دا غي دلی سره شه چې کوم ډله مظلومه ده هغه ته ګناه نشته ځکه د قران حکم دی فقاتل الذی تبغی حتا تفیء الی امر الله او فین فات نو که شرای غیرو ګرځیدل نو خپل خبره نه واپس شي غلطیرانه شوی را او واقعي مونږه دا زیاتی شوی دی اصل هو به نه هما بل عدل بیا صلح او کې د دې په مینس کې په انصاف واقعي تو خو انصاف کوي ور بار بار تاکید کیږي ګور په انصاف دې انصاف نه وکړه خلې د چا طرفداري بنه کوي ان الله يحب المقسطين بشک الله خو په انصاف کوونکی بنه کوي د انصاف کوونکو سره بیا مراد د بغی نوم دای کنه بغاوت څه ته وی چې او طائفه فیصلې د قران او سنت ته غاړه نه دی کنه او د فساد کول اراده کوي متباغه ای سره خامخا جنگيږي حتا تفیع په فاصل کې سوري ته ویل کیږي په او زوال کنه او قتال کول ګرمي له حکم د قران او سنت سورې دی کنه او راحت ته ځکه دا ذکر ورو حتا تفیع تر دې چې واپس راشي او امر الله مراد ته قران او سنت دی او بالعدل تاکید دا ردی وجنه ذکر کو چې قتال د دې سبب د حسد او د کینېونو ګرځي چې داغه د وجنه عادل بیان شي کې لري ترتوی وي ودل ته پادل کې دا خبره داخل ده چې د باغیان او تعویل په وجه سره کم مالونو نفسونه طلب کړي کنه داغه مطالبه دې وکړه او کوشش دا وکړي آینده او قانون شي او اقصد دوباره بیا ذکر کو چې خې انصاف کوی ګوره شیربینی سراج المنیر کې وي به قصد او فتحې د قاف سره په زور سره دا ظلم دی او په زیر د قاف سره قسط د عدل دی نو معنا دا چې زاهل کې داغي ظلم اقصد یقصد باب افعال له باب افعال کې او قانون ذکر کیږي صرف کې چې دې کې سلب ماخذ اصل کې کلا کلا نو معنا سو ظلم زاهل کې ظلم ختم کې ظلم لر کې بیا وګوره روسو د حکم د عدل امر په اقصاد سره د دیو جنو په چې مراد د دینه حساب حق ورکول دي په داسې حالاتو کې اکثر د انسانانو حقونو ته نقصان ورزي د دیو جنې اقصتو حکم مستقل ذکر کو او بیا دې آیات کې یو فائدہ دا وا چې مؤمن په اقتتال سره ګوره کافر نه ګرځي ها دا نه چې توې اقتتال یو کنه کافر شو ځکه چې سره د صفت د ایمان نه اقتتال کړل دی کنه او دې مو فائدہ پکې دار هوتا چې هغه مسلمانان چې د یو عادل امیر المؤمنین د بیعت یا د یو حکم شرعي نه بغاوت کی طلبازی او فساد جوړی تفرق کومند مسلمانانو کی جوړی داغي سره قتال کولم فرض کی فائدی دې لپاره چې د نور مسلمانانو جماعت او اتحاد خراب نشي کړي دارنګ درې مفیده دا چې څوک یو ګناه په تعویل سره جائز کړي ګناه لې لیکن تعویل پکې کړي ناغه سبب د فساد او ګرځي ناغه تعویل سبب د منې د قتال نشي جوړېدې وځنګي کو سره دغه چې باغي خامخا تعویل کړي لیکن داغه تعویل د اعتبار نشته په دنیا کې داسې څوک نه چې هغه طرف پلي وځي نه وځي د یو پور وځي به کمزوري په وځي د قران او سنت خلاف ده د دې وجه نه قرطبي نقل کړو چې په جنگونو د صحابه کرامو کې او حکمت د الله داو چې احکام د قتال د اهل تعویل معلوم شي کړي وګوره صحابه دي او یو بل سره اجتهادي اختلاف ده دروازه یو بل سره وځي د ماخام کې بده یو بل په جنازو کې شریکي ده معنی کافر نه وګڼلې یو بل خدا غو چې دی بغاوت کوغي دی بغاوت کړلې یو غاړه ته ماویر ځلان ولې بل غاړه ته عالی ځلان ولې او دواړو غاړو ته نه کار خلل دي ګوره ها یوې غاړه ته چې ته غلطه خبره خپلې نه بعد بیا مو تفسیر کړې دي د دې آیات تفسیر کې د صحابه کرامو د جنگونو باره کې دا خبره نقل کړې و چې دا ټول اجتهادي اختلاف او عموم له جائز نه دي چې په دې کې یو طرف تا یو صحابي ته د یقیني خدای نسبت وکړه ټول زمونږ امامان دي زمونږ مشران دي مونږ به داغي د جنگونو د ذکر کولو نه خپلې جبه محفوظ ساتو غوړي دا نه وړي دا راځي نه چې د الله شي چې تا یو طرف ته چې د سپک نسبت وکړي چې څه کسان دا شتا احنابو کې مشتا علي دي چې ګومي نور کې ګومي چې هغه معاویر ضلعو ته سپک ګوري ولي وی علي ضلعو سره جنگونه کړې او صحابي دي ولې ګوره بند او ساته لکه څنګه چې امام شافعي رحم الله هغه ته منسوب هغه وي چاو ته تر دې بار کې څه خیال لږ ورته تل په دماء ان طهر الله عنها الفنه سيوفنا فلا نلوث بها الفنه دا دا سی ویلې دي چې الله دې زمون توري بچ ساتلې دې موږ په خپل کې بنه کړو یو څه او زمون مشران دي ټول دا د پلار استاد د تر خطه یادو مثال په تور باندې یو بل سره خبره ویاله دبالې یو بل سره روښو ناغه په بیان ذکر کې په پنه بیان دې کډوال استاد مشران دي دا نه کړو یو بل سره مشرانو خبره راغله چې شران لدانی په کار چغې پای کې ورو دانګی داشي ګورې تر روانېږي ها په خوازه مون مشران په دې اصول ډېر پکوي دا مشران په یو بل سره خبره رااله چې شران ته غاړه کوم وي ګوري زه پوښ هغه پوښ خبره باندې ځاتې ده نن دوه ګور ته څنګه کومته بني دومره هغه د پلان نوم سولېشتې مشري ګریلېشتې وې او د پلان ځان ډېر حسابې عمر به 12 کالې تجربه شل کالې راغې د وژنو ګور دوم په سات دیو کنه کدې ویشره مشران بیا مشران پیدا یو بلته یقینو کو بیا څو بیا خبره دور لري پورې نتلا ولې مشران خواري خصوصا تلويق قالو د شړې ورته د عقل پرش دې پار څه سوچ کوي فساد نه کوي چې کوئی کوئی چې نه دې کی جوړ جاړې د ناګه تاکر راځي غاړه دي او دا کشان چې بکه راشي کنه او بیا پلار داسې د کړی چې هغه پلار ته نه نسکیږي نو کوم سره فسادات پیدا کړل غي اجلا پکې بیا خزي چې د خزو منل پکې شي چې دا غي عقل خدا غ شانته او ظاهر وي چې شي بیا دور روان شي دشمنه دور لري پوری لاړ شي چې هغه بیا راغونډيږي نه او بیا څوک راغونډيږي دا څنګه قران موږ دا اصول ذکر کوي مګر چې بری اصول وکړي دا لاندې بیا ګورنو کاته الله د فهم او د پوهې او لوی چیز را مخې ته کو اجي پای کې سوچ کې استام معاشره بروغي بالکل دامن بيخا او اوس علت داغي ذکر کوي چې انم المؤمنون اخوا د ایمان والا کورنۍ کې او بل سره جنگ راغلې دي یو ته ټیک د ګناه ده بل ته نشته تاسو کوشش د صلح لري کبیا په دې ونشو او غیر راګرځي ته دا غو مظلوم مرګره شاو دي ظالم سره وجنګيګا یا عادل بادشاہ دی امیر المؤمنین دی او دا خلاف بغاوت دی ملک فساد دی کتابانه دا فرض کی فائدہ چې دا فساد ختمه د پکې به لاولې انم المؤمنون یقوا ولا علت ذکر کی وجہ انم المؤمنون یقوا یقینا ایمان والا رونه رونه دی پاس لهو بینا کوکم روغ تو په من درونو خپلو کی دا علت دی د پال د امر د اصلاح کولو او په لفظ د المؤمنون کې اشاره چې اختلاف د نسب له هیڅ اعتبار نشته بلکې ایمان صرف سبب د قوت او ورورولۍ ده بل څه نه دا مؤمن د بس د مارور دی هر مؤمن د بل مسلمان ورور دی امام ابو عثمان خیری دا قول نقل کړو خطیب شیربینی چې قوت د دین دا کلک دی د قوت د نسب نه ولی قوت د نسب ختمیږي په مخالفت د دین باندې او قوت د دین نه ختمیږي په مخالفت د نسب باندې کله سبب دی او بل خلاف دی یو یو نسب دی د بل بل دی خو چې دین یو دی نه دی لیکن چې کله یو رونه دی خو یو کافر دی یو مسلمان دی نو ګوره هغه قطعه شو ښه ولې هغه دې د هغه میراث نشي وړي هغه دې میراث نشي وړي دومره پورې خبره لاړه چې دغه رور چې کافر مسلمان نور میراث نشي وړي دغه دا پته ولګل چې قوت د دین دا ډېر اوچت دی قران هم وي انما المؤمنون اخوه او الله چې دا ویل دي نو معاذ الله الله دروغ وي کلا وحاشا نو په کار دا لري چې ته وکړې شي کنه بیا د ډېرو جګړو فیصله ډېر په اسانه باندې کیږي افسوس دا چې موږ دې ته ګورو چې الله هم دې ویل چې انما المؤمنون اخوه راشه که زمونږ څخه خبره راغلي د قران کې چې قران ته اوسه په قران او سنت باندې فیصله وکړي په اسانه باندې به فیصله وشي بیا به دا جګړې نه انما المؤمنون اخوة يقينا ایمان والا رونه رونه دي پاس لهو بینا خویکم تاسو جوړ جاړې او که پمین درونو خپل کی بینا خویکم تسنیه ذکر کړه ځکه ادنا عادت دي کنه مخالفت د دوه من کی پیدا شي کله ګڼ شي کسان یو طرف ته ډیر شي بل طرف ته او ادنا درجه دا د مزه کوي چې د دوه رونو میت کې وکي مانا د ټول رونو میت ایمان والا واتقوا الله يرقوا دالانا هميشه لعلكم ترحمون دي د پاره چې تاسو باندې رحم وشي نو پینځم ادب یا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم او دې کې کله چې رګو ډلو موږ کې جګړه تیر شي کله کله داتې وشي نو پای کې د یو بل نقصانونو عیبونه معلوم شي کنه لیکن رستو د مصالحتنا دا نقصانونو په وجه سره دا هیڅ په کواله جایز نه دي اسنه چې بیا فساد او اختلاف نور ډیر شي دې ادب کې د دریو سيزونو نه منع شوی دا او غدري والا سبب د توهین د مسلمان دی بیا سبب د فساد دی ښه چې دا څه مکوای وګوره روغ شوی دا بیا ولې کوي ځکه دا یو قانون دی چې کله جوړ جاړی وشي روغ وشي بیا غتیرا خبره چې د جفا په وخت کې وکنه هغه مایا ده ځکه ذکر الجفا وقت الصفا جفا چې کله ورو ولې رااله کله کوئی تیر ییر او باقی روزگار هغه تیر کدی یې نکړو بیا و مسله جوړ کی هغه تیرو کې بس خبرې داسې راغلی بیا و چې د استاد خپل نور دین بیا و د جګړه را پورته کین بیا من خرابه بیا اتحاد خرابه او ما ورته یې صورت کې مقصد کار دې ایمان والا قران کې اتحادی کنا ځکه فرمایي چې او ایمان والا یا ایها الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم مسخری دین کوي هیڅ نارینه په نورو نارینو پوری هیڅ نارینه لا يسخر مسخري کول دا غړو به خبره چې ما د دریو خبرو نه منه کوي معنا چاته سپکتل هغه پورې پچموزه کول اگر چې ای به ښکار نه ذکر کی خاصه پچموزه غون ته اشاره نشاره کوي دا خطرناک چیز دی سراج المنیر کې وایي سکریه دی ته وایي چې یو انسان بل انسان ته د عزت په نظر نه ګوري بلکې نظر یې نه خطا غني ښه او مسخري کول په بل پورې مستلزم دي تکبر کول لا او دا خو د مشرک او کافر دی چې حق پرست پوری مسخری کوي لکه سوره هود کې تاسو 38 آیات سوره توبه کې 79 آیات، سوره نام کې 10 آیات، سوره بقره کې 212 آیات، سوره صافات کې 12 آیات کې دا خبره ذکر شوی ده چې دا غره د مشرک کوي د ایمان والا کوي نه دي. او قوم د دې وجه نه دی مقام کې ویل کیږي چې څوک یو تن د قوم نه اغل سختې ته دعوت ورکی کنه باندې جګړې ته نور سره وځي. دا ټول یو قوم دی کنه، او دا صفات اکثر د ناری نه وي. د دې وجه نه د قوم اطلاق حقیقتا په ناری نه دی، خو کله کله مجازن په زنانو کیږي ځکه معنا د ناری نه و او اوس یې زنانه جدا ته ذکر کړی دی. ها معنا بدا کې چې اس ناری نه دی مسخري نه کوي په نورو ناری نه پوري اسای یکونو خیر منهم کی دي شي چاغي وری د دینه د دې په مقصد دی. یو دا چې په ظاهر کې هغه تړې چې مسخورو مسخره ور پوري دی کوي مجموزي سپک کاری، لیکن حقیقت کې هغه الله ته مقرب او نزدې کنه. حدیث کې راځي رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لا بره دیر کرتے او سړی وای دلجن وای ببر سره وای او کپا الله قسم کنه الله پاک خپل قسم کې پار کړي. او له اقاص صحابي بارے کې ویلو چې خبر را لاغه قسم پخره داتې بکیږي او وک شانتی وشو. نبی علیہ السلام دا دیر دلجن خلک شته چې تاسو په یقین ناراضي اوګه کې ډوره تقوای الله د دور نزدې چې الله دا غسواله دا خبر نه واپس کړي. آسان یکونو خیرن من. او بیا ردی نه مراد دا نه چې او سړی په دین د شرک او بدعات کې بیلمازه ده، لیکن بعضې لکه بعضې کسان به دتیان یا ملنګان وغیرہ ایو سړی لګي او هغه وي دیم د عزت حقدار ده، دیم د حقدار حق ده، د دې احترام حقدار ده، دیم د اکرام حقدار ده، دا بکو او کې دې شي چې د باطن کې بزرګي وه دې ظاهر کنه ګوري شاله ظاهر ګوري خلک وي ظاهر چې تاو قتل چې فاسق فاجر دې چرس بنس کی دارنګ دموز خیال نزادي د روزي خیال نزادي دارنګ پردو زنانو باندې لاسونه وي پردو زنانو ته ګوري اږي سره خبرې کی دا پوره لګا هغه نه مراد وای. او بل مقصد په دې کې دار به مقصد آسان یکونو کې چې کې دې شي چې پراتون کې وخت کې دا مسخره کوي کې انسان بل ذلیل شي مسكين او عیب جن شي ادا بل عزت من شي معاملہ و پاکسی بیا کنا سکر کرتبی و نور مقصیرین و عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت ذکر کردے اگوے بے کزے و سپی پوری خندنے و کم نو یریگم چیچے دزست پینشو اس دیکھ انوے کے فائد و خواہ پچھو سڑے پوئی کی لن بڑیر کسانوی نیز مولا پجامہ کے او اگو بلگی پنور پوری مسخری کے ٹوخی بکی خندنے بکی او دا قشیری رحمہ اللہ قولو اگوے وے چاچے بل مسلمان سپک گنا لے دے نو الله هغه مسلمان بیا په دبانې مسلط کړی دی هرڅو ادا شوي دي زموږ مخې ته زین سیس چې دا هغې نه منع کوي هغه دا دی چې ولا نساء من نساء غیر یو ځای ولا نساء نو ټوکې دې نه کوي مسخرې او ملنډې دې نه کوي زنانا من نساء په نورو زنانو پورې عسا ان یکن خیرا منهن کیدی شي چې هغې به غورې د دې نه دا خو هغې سره ولګېد او ولا تلمزو انفسکم ولا تلمزو دا بل خبره ذکر کوي او زنانه چونکه نارینو تعبیر دی یو جنه رسته ذکر کړی کله کله دا مخې په زنانو کې مډيري ګوري بلې زنانه پورې خان دی غریب دا خوار ده او کله پاغه ځان اوچت غني او غزان نلان دی غني او کله دا سي چې دوټ کې ویلي نور نه پويږي نه هغه وي چې کنه کوم خو دې ما غمو ته نه تاسو نه پويږي اره ته واپه کله ملاګې هم شي چې عالم شي بیا هغه په کله بیا نور نه خوي پیخي کوي او اکثر په دا سوشي تربيت ډیر غلط دی ګوري ډیر غلط تربيت دی چې د مدرسې نه فارغ شو خلک وي عالم شو من کې هغه د کټه سم څه په شلم نه کوي یا کوم نشي سموي دا څنګه خزر په کار خدای چې دې ته لومبې دا خبره مخ کې شوې چې ستاره پر لوی ثواب غره پدې کې لري چې تر کور والا خدمتو کې د خپل خاوند او د بچو خدمتو کې د کور خدمتو کې پنفلو کې نو په تحجدو کې نو په تلاوتو کې نو پدې کې لیکن هغه الټو چلیږي او اکثر دا شوی لري چې د کالج غته نه بیا خای اغلا گزاره کوي کټه سم څه کولی شنو رمند ترل وای دا دې سوکړو ولته علم بدنامه علم دا ته داخو علم چې رته سکول دی هغه داو چې رته کور ته خدمت وکړي کوم کور ته دلې ولته په هغه پور بیا خلق خندري کې کوم را ډیرو کسان نه اوري دي جی د ټک کار نو دا سره او ما سره خپل خبري شي دي چې دا یو بډا برات له مخې وې دا ان ګیم دی ملي دا عالمانی دی مدرسې نه فارغ دي او موحدین هم دي ګوري او دا چې سپکرا ته ګوري دا راته وي کرزل ته کوي هغه پاکي وي دا راته وي دا راته وي ادا خبرې کې مې دارا څنګه علم نرو ته دینو خو خدا چې دې دایل مړکړې نه ادا چې علم نه څه پیدا نه ولټ علم نه بدنام کو علم تا دا خو د دې نه دا پاتول کې چټي کې دې نه زده کړي او د دماغ هم کمزور دي نه صاحب کوم دا چې هغه نه صاحب په شان نه دی کنه نو ولا تلمزو انفسکم دیما خبره چې داګه نه منځ کوي اوغه قرانه کې فساد راولي ولا تلمزو انفسکم او تعالون مکوای پخپل ځانونو باندې پخپل ځانونو باندې لمز دې ته وی چې مخامخ عیب او بد وته وای کنه موږ د پیغور وایو خپل پختو کې او پاسل کې اشاره کولم کو سترګو پتره او پښوندو وغیرہ اپا کین داخلي پټي خبرې کول دا غبره کې خصوص کول او خلنې دا پکین داخلي او حمد دا صرف پښی شاعر به نو ویل لكل حمزه اللمزه قلت براش ان شاء الله ولما زير نا کار دي کنه په نسبت حمد ولې مخامخ دې وسړي بي عزت او به غور دي او انفس ذکر کړو په معنا دا هم جنس ته لکه سوره بقره کې 54 چورس کی آیات او سوره ال عمران کې 61 کې تیر شوی دي او دا رنګ کله چې د بل چا عیب ویل دا سبب د عیب ویلو د خپل ځان دی د دې وجې نه انفسکم ویل دي او د بل چا عیبونه ویل دلیل نه تکبر کولو د ځان معصوم او پاک ګڼلو چې مخامخ عیب وي نو په دې کې توهین د مسلمانانو د قرطبی لري دي چې د انسان د نیک بختې نه خدا دا چې په خپل عیبونو مشغول دي نورو خلقو د عیبونو نه دې نور چا عیبونه ذکر کوي که څه پته وي به یې خپل ځان د ګورم د پوره کانډر یې من باقي بل اسوري ته دا عیبونه ذکر کوي چې دادی پکې دادی پکې او عبد الله مزنی رحم الله انا نقلو هغه وی کته غواړي چې د عیبونو یو مجموعه ویني کنه د عیبونو یزه سړي ته وګوره چې هغه عیاب د بل چا عیبونه لګي یو بل په لګي یې نو داګه په ژوندګي نظر وکړه تا ته پته ولګي چې خو خپل غلبېل دي څه کوي ولا تلمیزو ان تاسو مدریم خبره ولا تنابزو بالالقاب ولا تنابزو بالالقاب هم یادوي یو بل پناکار نمونو سبب د فساد او د تحقیر د مسلمان چراغې نه منه کیږي تنابز دي او نه بزوی اصل کې لقب ذکر کول وتا او اکثر پناکار لقب کې استعماليږي او لقب څه ته وي د خپل نوم نه علاوه بل وصفینم چې پایې کې د انسان یا چتواله یا تذلیل مقصدی د مراد دې جملې داله چې مسلمان په داسې ناکار لقب سره مرابلې چې هغه سره هغه خپکیږي او د بلنه کون کی مقصد هم د هغه سپکوالی لکاغت وی و فاسقا و منافقا و کافرا و یهودی و هندو و نصرانی و خرا و خنزیرا یاره چانوم دا کی چې سپکی کی نو محمد نوی مامی سه شو لکا آغا پایی خپکی گی همو او تو دا سه غلط نوم ره نوم دیو لروان کو دا سه خخیست نوم بایی او خلق باغا نوم غلط کی دا سه نوم بری معاشره که گوری دیر دی زر پاغا نوم کی ترخیمو کی یو ګټ کې دراوالي او بل څه یو سره یو ځای کې ودا ته مکو غره ځکه دا هغه سپکواله دي عبد الله بن عباس رضی الله عنه وي چې کله یو سره بد کارونه کوي او دا غي نخکارت وګو باسي بیا بیا هغه په ګناه سره یادولم تر ابوس دي چې مړه دې خو ځانیو مړه خو بد کار کوي او څه توبه باسي دې څه خپل به کړی دي چې به نه دې کړی نو څنګه لګیا او تا واسه کې پاګه باندې یا بل ته وي هغه یو سره په لقب مشهوري پاګې نه خپکیږي او دا واسه اون کې مقصد دا غس پکواله نه دي بلکه مقصد صرف داري چې هغه ماته متوجي شي امام بخاري رحم الله پاک ذکر کړو بخاري کې چې کتاب الاداب کې چې او وګدا ولاندا هغه پاګې نه خپکیږي کله کله طويل او قصير دی وسري لقب وګرځي کنه او وګدا هغه پاګې نه خپکیږي پاګې مشهوري یا ولاندا پاګې نه خپکیږي ټیک ده هغه ویل شي بیسل اسم الفسوق بعد الايمان بده هغه نن فسق والا رسو د ایمان نه اسم مراد لقب دی او فسوق بدل له اسم نه په تقدیر دزو معنا به اصل اسم ذل فسوق دی معنا غنوم چې پایه کې صفت د فاسق کېدو دی یا معنا مصدری ده معنا تسمیه نوم ذکر کول او مراد ته مسخره او لمز او تنابز درې واړی فسوق یو مقصد دا دی چې غنوم چې دلالت کوي په فسق باندې لکه فاسق منافق يهودي هندو نصراني وته وي بعد ایمان باندې رسو د ایمان نورونه دامونه نمونه مؤمن ته ویل ډیر پتکار دی او بل مقصد د الفسوق دا دی چې دا نمونه مؤمن ته ذکر کول سبب د فسق او د ګناه دی ګوره دې سره به ته فاسق کیږي او خرابېږي او حدیث صحیح کې راغلی وو چې چا یې ورور ته وی چې و کافرا دې سره یو د دې دوالو ناخته شو کپاغه سړی کې کوپوري کوټی کلا او کنو په کې نه واپس شو کده باندې راو لګی تھا واپس کده راځي چې کال لاوي توبه او باسه ګوره او عمل لم یتوبو چا چې توبه وي نستد دې ګناهونو نه اولائک نو دا صفتون والا هم الظالمون خاص دی پاخه ظالمان دی نو مراد د توبین شرعی توبه دا چې پای کې یو شرط دا دی چې چا بی عزتی کړی دا هغه نو معافی وغواړي او دا جمله دلیل دی چې یو مسلمان بی عزتی او سپکوالی ظلم او غټ ګناه دی پر ګناه کبیره دی لکه ګناه مګنه بیا وته ګوره یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ان جاءکم فاسقون بنبئین کروڑی تاسو ته څوک ګناګار یو خبر په تبیینو نو خدای کیږي ان تصيبوا قوما بجهاله اسنه چور سو تکلیف یو قوم تا پنا خبره پنا پویتیا فتصبحوا نوبدر علامه قالتم نالمين پاګ جتا سکری پیمانا یا پکار خپل پیمانا پکرو خپل پیمانا وعلموا پوشه ان فيكم رسول الله شيخینن پتاسو کې رسول د الله شتا چې کله ژوند دی وغه ته وګرځي او داغه د ژوند نفس داغه سنت شتا لو يطيعكم في كثير من الامر کچر تاغه تاسو تابعداري او په ډیرو کارونو کې لعنتم مشقت کې بپریوځه ولكن الله حبب اليكم الايمان لیکن الله تعالی محبوب کړی تاسو ته ایمان وزينه في قلوبكم او خیست کړی تاسو په زړونو کې وکره اليكم الكفر والفسوق والعصيان او په دې کار کړی تاسو ته کفر او فسق او ګنا کفر معنا عقیده ناکاره فسوق معنا ناکاره وینا عصيان معنا ناکاره عمل اولئک دا صفتن والا دا ایمان والا هم الراشدون خاص دی پورا کامیاب دی فضلا من اللہ و نعما دا وجه دا فضل دا طرف دا اللہ نا و دا وجه دا نعمت دا اللہ تعالی نا واللہ علیم حکیم اللہ تو ذات حکمتن والا دے و ان طائفتان من المؤمنین اتتلو قدور دلی دا ایمان والا جگڑ گئیو تر بلا فاصلحو بینهما روغو کے پمیند دی کے فائم بغت احداهما علی الاخرى مکه زیاتیو کیو ډل په بل باندې بغاوت کیو په بل فقاتل الذی تبغی نو جنگی یا دا غدل سره کی زیاتی کوي حتا تفی ال امر الله تر دې چې را واپس شي قانون د الله تا پین فات نو واپس شي حکم د الله تا فاتحو بینوا ته جوړ جاړې او کې پمند دی کی بل عدل په انصاف واپسی تو همیشه انصاف کوي ان الله یحب المقسطین بیشک الله خو انصاف ته انکی انما المؤمنون اخوا یقینا ایمان والرون رون دی پاس لهو بین اخوایکم جوړ جاړې او کې پمین درون استاد او کې وتق الله او یره کوي د الله نه همیشه لعلکم ترحمون دې لپاره چې پتا سره هم پلیشي یا ایو الذین امنو ای ایمان والو لا یسخر قوم من قوم ملند او مسخری دې نه کوي هیڅ ناری نه پنور ناری نه پورې عطا یکونو خیر منهم دې شي چې هغه غوړې درینا ولا نساء من نساء او ندي مسخري کوي سوزنانا په نورو زنانو پورې عطا ایکن خیر منهم دې شي چې هغه غوړې درینا ولا تلمزو انفسکم او په ورو نه مکوي قولو قولو رونتا قولو هم جنزتا جدا سوی بدنامه ملګوي په یو بل باندې ولا تنا بزو بالالقاب او مې یادوي یو بل پناکار نمونو بئس الاسم الفسوق بد دے اغنم فسق والا یا بد دے اغنم چی سبب دے فسق دے بعد الیمان رشت دے ایمان نا ومن لم یتب چاچی تو بوے نستا اولائک ومزوالیمون مدا صفتون والا خاصی پاک ظالمان دی